परमात्मा का स्मरण करेंगे, तीन बार ओम का उच्चारण और फिर सहनावतु मंत्र से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। यह दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह दर्शन में हम एक ऐसा विषय पढ़ेंगे जिसका प्रयोग हम सदा करते रहते हैं, एक ऐसा विषय जिसका प्रयोग हम बचपन से कर रहे हैं, एक ऐसा विषय जिसका प्रयोग हम तब से कर रहे हैं जब से हम कुछ भी नहीं पढ़े थे। जब हम कुछ भी नहीं पढ़े थे तब भी जिसका प्रयोग करते थे उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। यह दर्शन का विषय है प्रमाण, जिससे हम जानते हैं, जिसके द्वारा हम जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। हमारी जानने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? जब से हमने जन्म लिया। जन्म लेते ही हमने बाहर की अनुभूति की, स्पर्श की अनुभूति की, वायुमंडल के स्पर्श को जाना, आंखें खुली तो सामने जो जो वस्तुएं थी उनको जाना, मुख में कुछ खाद्य पदार्थ गया, मां का दूध गया, उसको हमने चखा, जाना। जानने की प्रक्रिया बचपन से चल रही है, जब से हम कुछ भी नहीं पढ़े थे। ईश्वर ने ही ऐसी व्यवस्था करके दी है कि हमें जानना ही होता है, जानना ही पड़ता है। यदि कोई प्राणी न जान रहा हो, मनुष्य न जान रहा हो, तो उसका जीवन बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। वो बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल पागल या मूर्छित, बेहोशी की स्थिति में कहलाएगा यदि वो कुछ भी नहीं जान रहा है। जानना हमारी अनिवार्यता है, बाध्यता है, व्यवस्था ही ऐसी है। बिना जाने कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी पा नहीं सकते, किसी से बच नहीं सकते। जानना आवश्यक है। बचपन से जानना चल रहा है तो जिससे जाना जाता है वो भी चल रहा है। जिस चीज को हम बिना कुछ पढ़े भी कर रहे थे, स्वभावतः कर रहे थे, शरीर की रचना के अनुरूप हम कर ही रहे थे, प्रमाणों का प्रयोग हम बचपन से कर रहे थे, ऐसी चीज उसी को फिर पढ़ने बैठ गए हम आज। जिसे हम पहले से प्रयोग कर रहे थे उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, अब तक भी तो हम प्रयोग कर रहे थे। दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रमाणों का प्रयोग ना करता हो। इंद्रियों के माध्यम से वो जानता है, मन से बहुत से अनुमान करता है, संभावनाएं व्यक्त करता है, बहुत तरह से जानता है, सुन के जानता है, पढ़ के जानता है, ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। लेकिन फिर भी वैदिक दर्शनों में एक दर्शन केवल इसलिए बनाया गया कि हम कैसे जाने। उसका आप सीधा मतलब ये आएगा कि पहले हम जान तो रहे थे, प्रमाणों का प्रयोग तो कर रहे थे, किंतु प्रमाणों का प्रयोग बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे थे ये निश्चय से नहीं कहा जा सकता। सब व्यक्ति देखते हैं, सब व्यक्ति सुनते हैं, लेकिन उसमें भिन्नता भी होती है। अनुमान सब व्यक्ति कर लगाते हैं, करते हैं, लेकिन उसमें भिन्नता होती है। तो यद्यपि हम बचपन से प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं, जानने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन प्रमाणों का प्रयोग ठीक ठीक कैसे हो, परिशुद्ध कैसे हो, उसके लिए ये शास्त्र है। संसार की स्थूल चीजों को प्रत्येक व्यक्ति प्राय ठीक ठीक जान लेता है, उनके स्थूल रूप को, क्या रंग है, क्या आकार प्रकार है, भार है, क्या स्पर्श है, क्या रस है, लगभग सब हम ठीक जान लेते हैं। और सामान्य जीवन जीने के लिए उतने मात्र से काम चल भी जाता है हमारा। लेकिन जैसे जैसे हम उन्नति करना चाहें, जीवन को और श्रेष्ठ बनाना चाहें भौतिक दृष्टि से भी, तो और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। तराजू आएगा, दूरबीन आएगी, और कोई परीक्षण का मापन आएगा, तापमापी यंत्र आएगा, और ये भी सूक्ष्म सूक्ष्म होंगे जो मिलीग्राम में या माइक्रो मिलीग्राम में भी तोलने के लायक, यदि हमें वहां तक जाना है उतनी सूक्ष्मता में, तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म यंत्र प्रमाण बनते चले जाएंगे। उनसे हम उनका भार मापते हैं ठीक ठीक, तापमान ठीक ठीक नापते हैं। तो भौतिक दृष्टि से भी यदि हमें सूक्ष्मता में जाना है, संपन्न होना है, तो सूक्ष्म परिगणनाएं करनी होती हैं, तभी सूक्ष्म यंत्रों का, अधिक लाभदायक यंत्रों का निर्माण कर पाते हैं। वो प्रयत्न सापेक्ष, वो सामान्यतः स्वभावतः बचपन से नहीं होता। लेकिन इस दृश्य जगत के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, उन चीजों का भी ज्ञान कैसे हो। प्रमाणों का प्रयोग हमें इस तरह करना है जिससे कि संसार की वस्तुओं को भी जान सकें और जो संसार में दिखाई नहीं देती जो परोक्ष चीजें हैं उनको भी जान सकें, जीवन के बारे में जान सकें, संसार के बारे में जान सकें। तो प्रमाणों का प्रयोग वहां विशेष रूप से होगा जो कि हम स्वभावतः नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, इसलिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाणों के द्वारा हम कुछ जानना चाहते हैं। जानना क्यों चाहते हैं, किसी भी वस्तु को हम क्यों जानना चाहते हैं। जितनी भी शिक्षा है, चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन शिक्षा हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, वहां जो जाना जाता है, जनाया जाता है, वो सब किस लिए, ताकि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ हम उचित व्यवहार कर सकें। हमें ये पता लगे कि ये फल पुष्टिकारक है तो हम उसका उपयोग कर सकें, हमें ये पता लगे कि ये फल हानिकारक है, इसमें विष है, तो हम उससे बच सकें, किस समय किस वस्तु का उपयोग करना है ये हमें पता लग सके। तो जितना भी ज्ञान है आधुनिक भौतिक या प्राचीन आध्यात्मिक सब, वो इसलिए है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं इस संसार में ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकें, उनका ठीक ठीक उपयोग ले सकें और उनसे कोई हानि होती हो तो उससे बच सकें। जितना भी जानना है उसका यही प्रयोजन है। जो व्यक्ति जितना अच्छा जानता है जितना ठीक जानता है जितना अधिक जानता है उन वस्तुओं का उतना अधिक और उतना अच्छा उपयोग ले सकता है, नहीं तो नहीं लेगा। स्थूल उदाहरण लें, वायु बह रही है उसका जितना उपयोग हम लेते हैं पसीना सूख जाता है, कपड़े सूखते हैं, ठीक लगता है। लेकिन यदि पवन चक्की चला लें उससे बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, उससे चक्की भी चला सकते हैं, उससे पानी भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, उसका अधिक उपयोग ले लिया गया। कैसे? क्योंकि कुछ जान लिया, कुछ ज्ञान बढ़ा तो लगा ये उपयोग तो यहां भी ऐसे ऐसे लिया जा सकता है तो अधिक उपयोग ले लिया, नहीं तो हवा तो बह ही रही थी, हवा तो बहती ही रहेगी, सूर्य का प्रकाश आ रहा है सूर्य से उपयोग ले रहे हैं वो तो है ही मिल रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा भी हम प्राप्त करके विद्युत भी जला लेते हैं, कुछ भोजन भी पका लें, ये भी कर सकते हैं। ये कब हुआ? जब उससे संबंधित ज्ञान बढ़ा। कहने का मतलब ये कि जितना ज्ञान हमारा बढ़ता है उतना हम वस्तुओं का उपयोग अधिक कर पाते हैं और ठीक कर पाते हैं, और ज्ञान जितना परिशुद्ध होगा उतना ही हानि की संभावना नहीं रहेगी और अच्छी तरह उपयोग कर पाएंगे। भले ही बचपन से हम प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही हम बचपन से ही पैदा होते ही जानना कर रहे हैं, लेकिन जानना आज भी चल रहा है और वो और अच्छा होना चाहिए, वो प्रमाणों का प्रयोग और अच्छा होना चाहिए, इसलिए ये शास्त्र रचा गया है। इस पूरे शास्त्र में प्रमाणों की चर्चा चलेगी। प्रमाण क्या है उसकी परिभाषा, प्रमाण को भी प्रमाण की कसौटी पे कसा जाएगा, प्रमाणों का प्रयोग करते हुए कहां कहां त्रुटियां होती हैं, किसे हम प्रमाण माने किसे नहीं माने इत्यादि ही विवेचना इस पूरे शास्त्र में चलती रहेगी। और सबका प्रयोजन क्या, प्रमाण का हम शुद्ध उपयोग कर सकें जिससे कि शुद्ध जान सकें, ठीक जान सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और ये न्याय दर्शन सामान्यतया तर्क शास्त्र के रूप में भी कहा जाते हैं कि न्याय अर्थात तर्क शास्त्र। इसमें बहुत तर्क चलेंगे, बहुत सी युक्तियां देंगे, ये सारा का सारा प्रमाणों के एक प्रमाण, प्रमाणों में से एक प्रमाण अनुमान पर केंद्रित है। प्रमाण मुख्य रूप से तीन माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक शब्द प्रमाण या आप्तोपदेश। फिर और प्रमाण भी जुड़ जाते हैं, उपमान है, अन्य चार और हैं, आठ हैं, ये सब चर्चाएं कुछ आगे आएंगी भाष्य में। लेकिन इन सब प्रमाणों में भी न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण पर सबसे अधिक केंद्रित है, सबसे अधिक परिचर्चा अनुमान प्रमाण की होगी क्योंकि उसी में सबसे अधिक त्रुटियां होती हैं। अनुमान को करना ही सबसे अधिक कठिन है, प्रत्यक्ष में इतनी भिन्नताएं नहीं होती हैं, कम होती हैं। और शब्द प्रमाण जो किसी विशेष विषय के ज्ञाता हैं उनके द्वारा जो चीज कही भी होती है वो भी प्राय ठीक ही होती है, हमें ठीक ही समझ में आ जाती है, यद्यपि उसका भी बहुत विस्तार है, वो हम ठीक तरह कैसे समझ सकें। वेद में ऋषियों ऋषियों ने, वेद में परमात्मा ने और अन्य ग्रंथों में ऋषियों ने जो कहा है वो ठीक ठीक कैसे पता लगे, उसकी भी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन वो भी इतना कठिन नहीं है जितना कि अनुमान को जानना। वो हमें स्वयं करना होता है अनुमान। यहां अनुमान से संबंधित सर्वाधिक चर्चा होगी प्रमाणों में भी, और अनुमान में तर्क बहुत चलता है, युक्ति बहुत होती है, हेतु दिए जाते हैं, इसलिए इसको तर्कशास्त्र भी कहते हैं, तर्क का अधिक उपयोग किया जाता है। तर्क क्या है ये सब चीजें भी भाष्य में एक एक करके आती जाएंगी। तो ये इस ग्रंथ की उपयोगिता है, इस ग्रंथ का ये विषय है, और इसे कौन पढ़ सकता है, कौन अधिकारी है इसका, जिस जिसको प्रमाण जानने की इच्छा है, जो जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो जो संसार का, परमात्मा का, आत्मा का ठीक ठीक उपयोग करना चाहता है, उसे अपना हित करना चाहता है, अन्यों का हित करना चाहता है, ऐसी जिस जिसकी भी इच्छा है वो सब इसको पढ़ सकते हैं। लोक में जैसा प्रचलन में है, आ चुका है, बहुत से व्यक्ति न्याय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन नहीं मानते, ये तो बुद्धि का विषय है, बौद्धिक कसरत चलती है, और अध्यात्म तो हृदय का विषय है, साधना का विषय है, वहां ये बुद्धि तर्क तो कैसे। धर्म को भी यही कहते हैं कि धर्म तो तर्क और बुद्धि से दूर की चीज है, विज्ञान बुद्धि और तर्क युक्ति पे, कारण कार्य संबंध पे टिका हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से धर्म प्रारंभ होता है, अर्थात विज्ञान की जो चरम सीमा है, ऊंचे से ऊंचा है, वो जब समाप्त हो जाती है तब धर्म शुरू होता है, उसका प्रारंभ वहां से है। इसका मतलब है धर्म विज्ञान से बहुत ऊंचा है, इस रूप में प्रस्तुति देते हैं। लेकिन वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन बुद्धि को, तर्क को सब जगह स्वीकार करते हैं, ज्ञान को सब जगह स्वीकार करते हैं, बुद्धि को छोड़ करके कोई भी दर्शन नहीं है, बुद्धि को छोड़ करके कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में वही व्यक्ति अच्छी तरह जा सकता है जिसकी बुद्धि ठीक कार्य कर रही हो, जिसने प्रमाणों का ठीक उपयोग किया हो। अध्यात्म भी विवेक पर निर्भर करता है, वैराग्य भी विवेक पर निर्भर करता है, श्रद्धा भक्ति भी विवेक पर निर्भर करती है, और विवेक प्रमाणों पर निर्भर करता है। बिना प्रमाण के विवेक ठीक नहीं होगा, गलत जानेगा तो वैराग्य भी गलत होगा, ठीक नहीं जानेगा तो वैराग्य गलत होगा, वैराग्य गलत होगा तो उपयोग या साधना भी उसकी गलत ही चलेगी, ठीक नहीं चल सकती। विवेक के बिना जो अध्यात्म चलेगा वो अविवेक युक्त होगा, वो श्रद्धा नहीं, वो अश्रद्धा होगी। इसलिए ये न्याय शास्त्र अध्यात्म का पूरक है, ये अध्यात्म से भिन्न नहीं है, इसको अध्यात्म से पृथक करके निंदित या अपमानित नहीं करना चाहिए। ये छयों दर्शन मोक्ष शास्त्र हैं, वैदिक परंपरा के हैं, ये मुक्ति को देने में अपने अपने ढंग से सहायता करते हैं, हमारी हमारे को अलग अलग तरीके से योग्य बनाते हैं मुक्ति तक पहुंचाने के लिए। इसलिए न्याय दर्शन को साधक भी पढ़ सकता है, साधक को भी अवश्य पढ़ना चाहिए, इस श्रम में उसको जाना ही चाहिए, उसे ये श्रम करना ही चाहिए। और हम देखेंगे कि क्या यहां मोक्ष की या मुक्ति की कोई चर्चा नहीं है, पहला ही सूत्र आएगा वहीं हमें पता लग जाएगा। हम आप स्वयं देखेंगे पढ़ते हुए कि आखिर ये शास्त्र लिखा किस लिए गया है, निःश्रेयस की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है, पहला ही सूत्र बोल देगा। तो इसको हम अध्यात्म से पृथक कैसे कर सकते हैं? जो न्याय दर्शन को, तर्क शास्त्र को अध्यात्म से पृथक करेंगे वो स्वयं अध्यात्म से पृथक हो जाएंगे, वो अध्यात्म में चल ही नहीं सकते। चलते हुए प्रतीत होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं अध्यात्म में चल रहा हूं, लेकिन कहीं गलत फंसे हुए मिलेंगे, फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, दूर तक गति नहीं होगी। जितना ठीक जाना है उतना गति, उतनी गति हो जाएगी। जहां जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां कैसे निकलेंगे? हर जगह पुस्तक नहीं मिलती, हर जगह गुरु नहीं मिलता, हर जगह उपदेश नहीं मिलता, हर जगह पूर्व का अनुभव काम नहीं आता। वह नई स्थिति में नए निर्णय करने होते हैं, वो कौन करेगा? उन स्थितियों में कौन करेगा उचित अनुचित का निर्णय, प्रमाण का ठीक प्रयोग? वो ही कर सकता है जिसको प्रमाणों का पता है, नहीं तो नहीं कर सकता। गुरुजनों ने बता दिया न्याय आदि शास्त्र पढ़ के, वेद शास्त्र पढ़ के, ठीक है हमने उतना मान लिया, वो लाभ मिल जाएगा हमें, लेकिन वो हर समय नहीं रहने वाले हैं। बहुत स्थल ऐसे आएंगे और दिन भर में हमारे विचारों के स्तर पे जब देखेंगे तो इतने स्थल आते हैं, इतने स्थल आते हैं जहां कोई सहायक नहीं है, हम ही स्वयं के सहायक बनते हैं। हम ही यदि प्रमाणों का प्रयोग ठीक करते हैं तो निर्णय ठीक करके निकल जाते हैं, नहीं तो उलझ जाएंगे। दूसरों को तो पता भी नहीं लगता है कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उलझने हैं। बहुत सी उलझनों को हम दूसरे को बता ही नहीं सकते, बताते हैं तो पूरे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हमने किया अभिव्यक्त तो हो सकता है दूसरा समझ भी ना पाए क्या स्थिति है। तो दिन भर जो हम विचार करते रहते हैं वहां भी इसका उपयोग चलता रहता है। अनजाने में चलेगा तो दोष होंगे और ज्ञानपूर्वक चलेगा तो दोष रहित हम बहुत अच्छे चल जाएंगे वहां पर, इसलिए इसकी हर क्षण आवश्यकता पड़ती है। जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा कि कोई भी आत्मा एक क्षण के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से पृथक नहीं रहता। ज्ञान हो रहा है तो वो प्रमाण से ही होगा, बिना प्रमाण के तो ज्ञान होता ही नहीं है। तो जब जब ज्ञान हो रहा है तब तक प्रमाण का प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं। न्याय दर्शन कोई पढ़े या ना पढ़े उससे प्रमाण से युक्त तो उसको रहना ही पड़ता है, गलत हो भले ही। और ज्ञान होने पर ही हम तदनुरूप कर्म कर सकते हैं, और कर्म करने पर ही हम उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। यहां वात्स्यायन भाष्य में भी हम देखेंगे शब्द दूसरे हैं लेकिन वो ही बातें आएंगी। तो न्याय दर्शन को अपने जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, अध्यात्म के लिए अत्यावश्यक समझते हुए, इसकी महत्ता को समझते हुए उसी ढंग से पढ़ेंगे, बहुत लाभ होगा। तो ये जो न्याय दर्शन है इसमें थोड़ा सा इसके परिचय के लिए, कि आप लोगों ने वैसे परिचय पढ़ ही लिया होगा, ढूंढीराज जी का भी और उदयवीर जी का भी पढ़ लिया है सबने। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो वो अवश्य पढ़ लें, पूरी आवृत्ति एक बार कर लें। तो महर्षि गौतम के द्वारा इसके सूत्र बनाए गए हैं, इस शास्त्र की रचना की गई है। हम जो पढ़ेंगे उस सूत्र के भाष्य को भी पढ़ेंगे, संस्कृत में जो दिया है ढूंढीराज जी वाली में, उसमें वार्तिक भी आएंगे और भाष्य भी आएगा। अब आपको बताते रहेंगे कि ये वार्तिक है, ये भाष्य है। सूत्र ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, वार्तिक आएगा वो भी थोड़े से बड़े और पतले अक्षरों में अलग से प्रतीत होगा, और भाष्य थोड़े अलग अक्षरों में है। कई बार मिश्रण भी है तो आपको बताएंगे यथा समय। तो महर्षि गौतम ने इसको बनाया है और इसका जो भाष्य लिखा है वो महर्षि वात्स्यायन ने लिखा है। महर्षि गौतम का एक नाम अक्षपाद भी रखा गया। गौतम इनका गोत्र का कुल का नाम था, दूसरा नाम मेधातिथि इनका माना जाता है, इनका सांस्कारिक नाम यानी दिया हुआ नाम था, और एक नाम इनका अक्षपात भी कहा जाता है। अक्षपात का मतलब पैरों में जिसके आंखें हैं, वैसे तो हमारे मुख में होती हैं और हम आंखों से देखते हुए चलते हैं कहां पैर रखना है, देख के ही चलते हैं, लेकिन यहां अगर आंखें हो तो इसका क्या मतलब है, वो और ज्यादा निकटता से देख के सावधानी से चल रहा है। हम किसी सूक्ष्म चीज को देखते हैं तो आंखों को और पास में ले जाते हैं, छोटी चीज और हो और निकट ले जाते हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि वो कुछ भी करते थे, पैर क्रिया का प्रतीक है, क्रिया का साधन है, तो वो जो भी कुछ करते थे तो देख के करते थे, यानी समझ के करते थे, बहुत अधिक समझ के करते थे हर चीज को, हर विचार को, हर कर्म को। उस दृष्टि से उनका नाम अक्षपात रखा गया। और जिसके भाष्यकार हैं वात्स्यायन, ये भी इनका गोत्र का नाम है, वत्स नाम के कोई कुल प्रवर्तक ऋषि हुए, उनका जो गोत्रापत्य पौत्र या पौत्र के बाद वाले जो होते हैं वो वात्स्यायन, वत्स का जो गोत्रापत्य पुत्र और पुत्र का पौत्र और फिर आगे की कोई परंपरा में कहां भी हुए हों, ये वत्स कुल में, वत्स ऋषि की वंश परंपरा में वो जहां भी हुए हों, तीसरे चौथे पांचवें सौवें कहां भी स्थान पे हुए हों, वहां कहीं ये रहे तो इनको वात्स्यायन इसलिए इनको कहा जाता है। जो भाष्यकार है वो वात्स्यायन है। और गौतम शब्द का अर्थ हम लें तो गो कहते हैं इंद्रियों को, और तम तमस, तमस कहते हैं अंधकार को, तो गो भी ध्वस्तम तमो यस्य, गो के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ध्वस्त हो गया है तम यानी अंधकार अज्ञान जिसका, गो भी ध्वस्तम तमो यस्य, जिस व्यक्ति का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान के द्वारा जिसका अंधकार समाप्त हो गया है, जिसने अपने अज्ञान को समाप्त कर दिया है वो गौतम हो गया, गौतमः। दोनों तरह से मिलता है, एक ओ की मात्रा में भी और कहीं जगह आपको औ की मात्रा में भी गौतमः, गौतम के ही कुल का गौतम। इनको रामचंद्र जी और अहिल्या की घटना आप लोगों ने सुनी, जो भी है प्रचलन में है, यहां पर उदयवीर जी ने भाष्यकार के निवेदन में पृष्ठ 13 के ऊपर इस घटना को थोड़ा लिखा है मेधातिथि का। तो गौतम गोत्र में एक और व्यक्ति सांस्कारिक नाम शतानंद नाम का पता लगता है, जिसकी पत्नी अहिल्या के भगवान राम द्वारा उद्धार की कथा कही जाती है। तो ये जो शतानंद थे ये अहिल्या के पुत्र थे, यहां पत्नी शब्द लिखा है, जिसकी पत्नी, पत्नी की जगह माता कर लेना, संशोधन है आपके पृष्ठ 13 पर, मेरे में पृष्ठ 13 है, भाष्यकार का निवेदन 17 है, तो उसमें पत्नी लिखा है माता लिखा है नहीं, चलो उसको ढूंढ लीजिएगा, ये न्याय का प्रस्तुत भाष्य ये शीर्षक जहां पर दिया हुआ है इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिए, न्याय का प्रस्तुत भाष्य शीर्षक के ऊपर देखिए, पांच छह पंक्ति ऊपर, दो दूसरे अनुच्छेद के अंत में अहिल्या की बात लिखी हुई है। माता ठीक कर दिया है, ठीक है। तो ये शतानंद का कह रहे हैं, लेकिन इनके ये जो पति थे गौतम जो थे वो अहिल्या के पति थे और शतानंद के पिता थे। यहां इन्होंने जिस ढंग से पहले लिखा होगा शतानंद को भी गौतम माना क्योंकि उस कुल का था वो, और वो जो शतानंद थे वो तो अहिल्या के पुत्र थे, लेकिन दूसरे ढंग से जो गौतम नाम से प्रसिद्ध थे वो अहिल्या के पति भी थे, शतानंद इनके पुत्र थे, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से कथन मिलता है। तो गौतम जिसने इंद्रियों के द्वारा अपने अंधकार को दूर कर लिया है इंद्रियों का विशिष्ट प्रयोग करके, तो न्याय दर्शन में दर्शन शब्द बहुत प्रचलित है, आप लोगों के लिए परिचित है कि दर्शन किसे कहते हैं। एक तो दर्शनम देखने को भी कहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा देखा जाता है दृश्यते अनेन इति, विशेष दृष्टि जिससे प्राप्त होती है उसे भी दर्शन कहते हैं, और अधिकरण में भी कर सकते हैं दृश्यते अस्मिन इति, जिसमें जिस शास्त्र में हमें दिखता है ज्ञान प्राप्त होता है बोध होता है उसे भी दर्शन कहते हैं। सभी दर्शन ज्ञान प्रधान है, अध्यात्म का कितना भी कहीं पुट है लेकिन फिर भी वो दर्शन है ज्ञान प्रधान है, और ये है न्याय दर्शन। अब न्याय शब्द के ऊपर आते हैं, न्याय का क्या अर्थ है। एक सामान्यतया अर्थ जो लिया जाता है जो मैंने कुछ पहले भी आपके सामने बताया, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, ये जो परीक्षण करना है ये न्याय कहलाता है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का वस्तु का जे पदार्थ का परीक्षण करना ये न्याय कहलाता है। परीक्षण की जो प्रक्रिया है उसको जानने की जो प्रक्रिया है उसको न्याय कहते हैं। लोक में जो हम न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं न्यायालय के रूप में, ईश्वर न्यायकारी है, यहां जो न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं वहां भी सही और गलत को अलग अलग किया जाता है, ये गलत है ये सही है, ये निश्चय किया जाता है। न्याय शब्द निश्चय के अर्थ में भी आता है, उचित अनुचित का भेद करके ठीक व्यवहार करना ये भी न्याय के अर्थ में आता है। पक्षपात रहित व्यवहार यथा योग्य व्यवहार ये न्याय के रूप में आता है। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना ये उस वस्तु के प्रति न्याय है, हम उसको ठीक ठीक जान रहे हैं, और ये जिस प्रक्रिया से किया जाता है उसे न्याय कहते हैं। प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। दूसरे शब्दों में इसी बात को अगर कहें, नियते उसी को खोल दिया, प्राप्यते नियते अर्थात प्राप्यते णीय प्रापणे, नियते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि, विवक्षितार्थ सिद्धि अनेन इति न्याय, जिससे विवक्षित अर्थ को प्राप्त किया जाता है जाना जाता है, जिसके द्वारा विवक्षित अर्थ को जाना जाता है, जिसको हमें जानना है जिसकी हमें इच्छा है उसको जिससे जाना जाता है उसे न्याय कहते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो दो तरह से दो सूत्रों में न्याय शब्द बनता है, एक तो परिन्योर्निन्योर्द्युताप्रेषयो, परिनि उपसर्ग के रहते, नी और इण इनसे शब्द बनता है द्यूत और अभ्रेश अर्थ में, तो अभ्रेश अर्थ में न्याय शब्द बनता है पाणिनि के द्वारा। अभ्रेश का मतलब है भ्रेश जो है, भ्रेशी धातु है वो गत्य अर्थक है, गति अर्थ में है, चलन अर्थ, और अभ्रेश का मतलब है जहां चलन नहीं है, दूसरे शब्दों में कहो स्पष्टता से जहां विचलन नहीं है, जैसे भ्रष्ट शब्द बोलते हैं चित्त होना होता है हट जाना होता है, जो जैसा है उससे भिन्न मानना समझना ये तो भ्रेश है, और अभ्रेश का मतलब है ठीक ठीक जो जाना है, स्थिरता है वहां पर, चलाए मानता नहीं है, अचलता है, अथर्व है वहां पर, अथर्व को विज्ञान का भी, अथर्व विज्ञान का विषय माना जाता है, वहां चलाए मानता नहीं है, निश्चय होता है। तो इस न्याय के द्वारा भी निश्चय होता है, अभ्रेश होता है, जो हमारे मन में संशय हो ये ऐसा है ऐसा है, ये ठीक है या नहीं है, मैं मान जो देख रहा हूं जान रहा हूं वो ठीक जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं, जानते समझते अनुमान करते भी हमारे मन में संशय रहता है, पता नहीं मैं ठीक जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं, ये निश्चय जिससे होता है। जब हमें निश्चय नहीं होता, संशय होता है, इसका मतलब है अभी भ्रेश है, चलाए मानता है, चंचलता है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, कर भी रहे तो भी विश्वास नहीं है कि ये ही ठीक है, दृढ़ता नहीं है। वो जब दृढ़ हो जाए, जिससे दृढ़ हो जाए, वो न्याय कहलाता है, अभ्रेश कहलाता है। और एक और सूत्र है पाणिनि का, तीन तीन का, ये भी तीन तीन का ही था, ये पहले का सूत्र है और उसके आगे का सूत्र है, अध्याय न्यायो द्याव संहाराश्च। अध्याय न्याय, ये दूसरा शब्द इस सूत्र में जो आया, ये निपातित किया गया है, वहां पर निपातन करके बनाया गया है, लेकिन अर्थ वहां भी इससे संबंधित हम ले सकते हैं। ये जो अध्याय न्यायो द्याव संहाराश्च सूत्र है, इसके पीछे करणाधिकरण की अनुवृत्ति है, करणाधिकरण योश्च पुंसी संजायम घ प्रायण गोचर संचर व्रच्चे जापण निगमाश्च अवेत्री स्त्रोर गए हलश्च अध्याय न्यायो द्याव संहाराश्च। तो करणाधिकरण में हम इसको ले सकते हैं, या करण में हम अर्थ लेते हैं, क्या नियंते अनेन कार्याणि इति, नियंते अनेन कार्याणि, जिससे कार्य होते हैं संपन्न होते हैं उसे न्याय कहते हैं। दूसरे ढंग से भी व्याख्या की जाती है, नियंति, नी और यंति, नियंति सत्यम अनेन, जिससे सत्य को प्राप्त करते हैं उसे न्याय कहते हैं। ये भी दूसरे ढंग से अभ्रेश ही है, ठीक ठीक तत्व तक पहुंचना है, वस्तु को ठीक जानना है, ये भी न्याय हो गया। और जो अभ्रेश अर्थ में है, उसमें भी काशिकाकार ने, अन्य टीकाकारों ने जिस ढंग से व्याख्या की है, वो भी देखिए, वो भी यहीं पर ही पहुंचाएगी हमारे को। काशिका में है, पदार्थानाम अपचार, अभ्रेश का मतलब है पदार्थानाम अपचार, अपचार पदार्थानाम अपचार नहीं अनपचार है, पदार्थानाम अनपचार, पदार्थानाम अनपचार। और अनपचार को क्या खोलते हैं, यथा प्राप्त करणम अप्रेश, जैसा यथा प्राप्त है वैसा ही करना, करणम अतरा संपादनम, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही करना, ये यथा प्राप्त करणम है। और इसको उन्होंने और खोला, यथा येन प्रकारेण प्राप्तिर यस्य, जिसकी जिस ढंग से प्राप्ति हो सकती है, जिसको जिस ढंग से हम ले सकते हैं जान सकते हैं, ये अनपचार है। हमने किसी वस्तु को गलत ढंग से जाना और फिर उससे हम युक्त हुए, उसको लेने का प्रयास किया, तो वहां यथा प्राप्त नहीं होगा, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये अनपचार, ये अपचार होगा, ये भ्रेश होगा। तो न्याय से, न्याय उसे कहते हैं जहां अभ्रेश हो, जहां अनपचार हो, यथा प्राप्ति हो, जैसा चाहते हैं वैसा वैसा ठीक ठीक प्राप्त हमारे को हो जाए। कुछ वस्तु को पकाना है, इतनी अग्नि इतना तापमान देंगे तो वो ठीक पकेगी, अब अज्ञानता से प्रमाण ना होने से यदि अग्नि अधिक दे दी गई या कम दे दी गई तो ये अपचार हो गया, वो ठीक नहीं पकेगी, ये भ्रेश हो गया, ये जैसी उसको प्राप्ति होनी थी हमें उसकी वो नहीं हो पाई, कम अग्नि होने से वो उतनी बन नहीं पाई, चीज कमजोर रह गई या पकी नहीं, जो भी है, या जल गई, ये अनपचार न्याय से होगा, अप्रेश न्याय से होगा। तो ये न्याय शब्द के अनेक ढंग से भी हम अर्थ देखेंगे, वहीं पहुंचेंगे प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। तो ऐसा ये न्याय दर्शन है। तो इसको अभी हम प्रारंभ करते हैं, उससे पहले आप में से किसी को पूछना हो जो मैंने अभी बताया है, पूछिए। हैं? मेधा तिथि भी नाम है, ये भी उनका संस्कृत। गौतम गोत्र बताया उनका, तो उस गोत्र में ऐसे जो ऋषि हुए तो जो पहला व्यक्ति रहे होंगे उनको भी गौतम क्यों कहा गया, अनवर्थता यदि देखें तो। रूढ़ी नाम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन योग रूढ़ी भी हो सकता है कि उनको उपाधि के रूप में ये नाम दिया गया हो गौतम ऐसा। ठीक है, सत्य सत्यव्रत जी। हाँ, सूत्र दो हैं, मैंने दो सूत्र बोले थे, परिन्योर्णी न्योर्द्यु ताभ्रेशयो, आप सूत्र संख्या लिख लीजिए 3237 नहीं 3337 3337 तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का ये 37वां सूत्र है, परिन्योर्णी न्योर्द्यु ताभ्रेशयो। अभ्रेश द्यूत और अभ्रेश ये अर्थ है, यहां अभ्रेश अर्थ में न्याय शब्द है। एक तो ये सूत्र हुआ, ये सूत्र जो है पीछे से अकर्तृ चकार के संज्ञायाम, तो कर्ता भिन्न कारक में या भाव में, हम यहां पर करण अर्थ में ले रहे हैं, तो घ प्रत्यय होकर के न्याय शब्द बनेगा। इण धातु लेंगे ई नी ई और घ करके न्याय बनेगा। और दूसरा सूत्र है अध्याय न्यायो द्याव संहाराश्च, ये 3322 है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 122वां सूत्र है। यहां तो निपातन से न्याय शब्द इन्होंने पढ़ रखा है, ये करण या अधिकरण अर्थ में होता है, हम यहां करण अर्थ में ले रहे हैं। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रमाणों को, प्रमाणों का उपयोग हम जन्म से करते हैं। अगर हम प्रमाणों को का उपयोग करते हैं तो जानते भी तो होंगे, बिना जाने कैसे प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, आप ये बताइए, बचपन में हम देखते हैं पहचानते हैं किसी वस्तु को, ये कठोर है, ये नरम है, ये मीठी है, ये चरपरी है, ये जानते हैं ना, ज्ञान हो रहा है हमारे को। जन्मते ही बच्चे को ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, बिना प्रमाण के ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे ये प्रत्यक्ष प्रमाण के मैंने उदाहरण दिए, बच्चा जब छूता है बाहर आके, हवा को छूता है, माँ को छूता है, माँ का स्पर्श होता है, दूध पीता है, कोई शोर आता है, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जान रहा है, ये इंद्रियों से जान रहा है, और इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर रहा है वो, इन विषयों का प्रत्यक्ष कर रहा है वो, और प्रत्यक्ष उसको ज्ञान हो रहा है, तो ये प्रमाण हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहा है। और हम हर क्षण कर रहे हैं, अभी हम बैठे हैं देख रहे हैं, ये भी एक प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का। स्पर्श भी हो रहा है हमारे को, ध्यान देंगे तो गर्मी सर्दी जो भी लग रही है, नीचे का कैसा स्पर्श है, सुन भी रहे हैं हम, तीन तो यहां काम कर रहे हैं, और यदि हमारे मुख में कुछ रखा हो तो हम रसना का भी प्रयोग कर रहे होंगे, यदि यहां अगरबत्ती या पुष्प की कोई सुगंध दुर्गंध कुछ भी है तो गंध का भी प्रयोग कर रहे होंगे। ये चलता ही रहता है, ऐसा कौन सा क्षण है जब हम इनका प्रयोग नहीं करते? जागते समय तो हर क्षण करते रहते हैं प्रत्यक्ष का, और अनुमान भी चलता रहता है हमारा, तरह तरह से प्रत्यक्ष के अनुरूप हम कुछ कुछ सोचते भी रहते हैं, जानते भी रहते हैं, अनुमान करते रहते हैं। इस रूप में बच्चा बचपन से, और बच्चे को जब मां कहती है या पिता कहते हैं कि ये गलत है, ठीक है, ये खा जाएगा, ये कीड़ा हो सांप हो बोले खा जाएगा, इसको डराते हैं, खा जाएगा ये मां ने बोला, यानी वो हानिकारक है, बच्चे की भाषा में ये आप तेरे को खा जाएगा, यानी वो हानिकारक है, ये मां ने या पिता ने बड़ों ने ये वाक्य बोला, और बच्चे को कुछ ज्ञान हुआ उससे? उसे प्रमाणों का भी कुछ नहीं पता है, लेकिन माता पिता ने कुछ बोला, उसने सुना, और उसको ज्ञान हो गया, भाषा भी सीखी, जान करके वो सीखी, ये शब्द प्रमाण से आया उसको, उसके लिए वो शब्द प्रमाण है माता पिता उस विषय में। बिल्कुल करते हैं, जाने अनजाने प्रमाण इस रूप में नहीं जानता है कि उसको कोई पूछे कि अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ये नाम वो नहीं जानता है, इसके भेद उपभेद नहीं बता सकता, कैसे होता है ये भी नहीं जानता है, लेकिन प्रयोग वो करता है। मनुष्य का बच्चा ही नहीं, प्राणी मात्र करता है, जो भी शरीर में आया है, इंद्रियों में आया है, बिना प्रमाणों के तो जीवन चलता ही नहीं है उसका। हाँ, प्रमाणों की सीमा हर व्यक्ति की, हर प्राणी की भिन्न भिन्न है, और कौन उन प्रमाणों का कितना अच्छा उपयोग करता है यही उसकी प्रगति का आधार बनता है। तो इसलिए भले ही हम बचपन से प्रयोग करते हो, लेकिन इसका और अच्छा उपयोग, सूक्ष्मता से उपयोग, निर्दुष्ट उपयोग, परोक्ष विषयों में भी उपयोग कर सकें, इसलिए ये न्याय दर्शन पढ़ा जाता है। और किन्हीं को कुछ पूछना है? समदे जी, एक ये अर्थ है, जिससे जाना जाता है मतलब नेत्र से जानते हैं, तो नेत्र भी एक प्रमाण हो गया, ठीक है, वो साधन जिससे हम जानते हैं। ये प्रक्रिया भी आगे व्यास भाष्य में, इसमें वात्स्यायन भाष्य में आएगी। दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, जिसको जाना जाता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो हमने जाना है उसको भी प्रत्यक्ष बोलते हैं। इंद्रिय से, नेत्र से मैं आपको देख रहा हूं, तो नेत्र भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक साधन है, करण है, प्रमाण है, ये एक दृष्टि से व्याख्या हुई। और नेत्रों से आपको देख करके आपके रंग रूप को मैंने जो जान लिया, ये जो प्रक्रिया हुई है, इसको भी प्रमाण बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। भिन्न भिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाएगा, और वात्स्यायन भाष्य में स्वयं ये बात आगे आएगी, वहां और स्पष्ट कर देंगे। हाँ, वो भी हो जाएगा, और अनेन तो है ही, दृश्यते अनेन, अर्थात इसमें जाना जाता है, ये कुछ ऐसा अधिकरण है कि इसमें हम जानते हैं। आचार्य सुमेरु प्रसाद जी बहुत करते हैं इसको अधिकरण अर्थ में, इसमें जानते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, एक पुस्तक, एक ग्रंथ हो गया, इस पुस्तक में हम ये जान रहे हैं, ये जान रहे हैं, ये उस ढंग से कुछ व्याख्या है, नहीं तो पहली व्याख्या तो जिससे जाना जाता है वो है, वो अधिकरण रूप में देखते कर रहे हैं। अगर ये पुस्तक नहीं होती, दर्शन शास्त्र पुस्तकें नहीं होती, ये हमारा अधिकरण नहीं बनते, आधार नहीं बनते, तो हम नहीं जान सकते थे। तो इस दृष्टि से भी है कि इसमें जाके, इसमें गोता लगा के, इसमें घुस करके हम बहुत सारी बातें जानते हैं। इस अर्थ में वक्ता बोलना चाहता है तो कर सकते हैं जी। हाँ, प्रकरण प्रश्न, अभी मेधाविद्या के बारे में बात आई थी, हमारे मीमांसा में भी प्रकरण आया है और तैत्तिरीय में भी बात आती है, सुब्रमण्य आह्वान में मेधातिथि नाम आता है, उसमें सुब्रमण्य आह्वान एक वचन है, पंक्ति बोला जाता है लंबा, व्याकरण में भी आता है ये वचन, आता है इंद्र के लिए, आता है इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है वो, ठीक है, वो शब्द बहुत जगह प्रयोग किया जा सकता है, वो एक ही शब्द बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, आगे पीछे गौतम का भी वर्णन है, आता है, लेकिन वो वहां इंद्र के संदर्भ में आया है, और कर्मकांड में ये एक प्रक्रिया चलती है सोमयाग में, वहां इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन वही है नहीं है कह सकते हैं, वो कथा जो आप अहिल्या वाली कह रहे हो, अहिल्या का जार है वो, जरयिता है वो, उस संदर्भ में भी ये जो कथा थी उसको भी थोड़ा देख सकते हैं, वो उनका पति है, इस रूप में भी ले जो भी है, ठीक है। तो आगे हम न्याय दर्शन प्रारंभ करते हैं, देखिए पुस्तकें सबको मिल गई हैं। मूल में संस्कृत को पढ़ते हुए अर्थ और व्याख्या करूंगा। उदयवीर जी ने संस्कृत वाले भाग की लगभग सारे की जूं की तूं व्याख्या की है, भाष्य किया है, यानी वाक्यानुवाद एक तरह से किया है, बीच बीच में वो समझाते भी गए हैं। तो जो व्यक्ति संस्कृत भाग को नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, वो उसको भले ही छोड़ दें, रुचि हो तो भले ही जैसे बोलते हैं देखते चलें, नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता नहीं करें, उदयवीर जी वाला हिंदी का पढ़ लें, वो सारी बातें वैसी की वैसी वहां पर भी आपको अधिकांश बातें मिल जाएंगी। तो देखिए, अथ प्रथम अध्याय प्रथमान्निकम, ये न्याय दर्शन है, ये पांच अध्यायों में बटा हुआ है और प्रत्येक अध्याय में दो दो आन्निक है, प्रथमान्निक और द्वितीय आन्निक। और आन्निक शब्द का अर्थ अन्नि भव आन्निकम, दिन में जो एक होता है, अहन बोलते हैं दिन को, जैसे कि आप प्रचलित शब्द है तो पूर्वाह्न बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं, दिन को अहन बोलते हैं। तो अन्नि भव या भवम आन्निकम, जो एक दिन में पूरा होता है उसे आन्निक कहते हैं। तो ये लेखक ने लिखा हो उस समय में, उन्होंने एक दिन में एक आन्निक लिख दिया हो तो एक दिन में उत्पन्न हो गया, उन्होंने लिख दिया एक दिन में, वो जाता थे शास्त्र के, तो यूं देखें तो ये 10 दिन में लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक दिन में होने वाला। और दूसरा कहो, अब करण अर्थ में लो तो अन्ना निर्वृत्त आन्नी का तेन निर्वृत्तम अर्थ हम लेंगे, तो वहां दिन को करण के रूप में देखा जाए, एक दिन के द्वारा ये किया गया, बनाया गया। दिन वास्तव में बनाता नहीं है, बनाने वाला तो जो शास्त्रकार है वो ही बना रहा है, लेकिन तो कहते हैं ये एक घंटे के में किया गया है, एक घंटे के द्वारा हुआ है ये कार्य, एक दिन के द्वारा हुआ है। इस रूप में जब हम दिन को भी करण के रूप में लेंगे तो तेन निर्वृत्तम अर्थ में भी अन्ना निर्वृत्तम इति आन्निकम, एक दिन में होने वाला, एक दिन के द्वारा जो बना है, किसी भी तरह अर्थ ले लें, तात्पर्य यही आएगा कि इतना अंश एक दिन में उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम तो बहुत दिनों में पूरा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, हमारे लिए उस रूप में ये आन्निक नहीं है। ये तो गौतम ने किया पूरा, क्योंकि ये जो अध्याय और आन्निक विभाजन है ये न्याय दर्शन का है, सूत्रों का है, तो गौतम का हो गया। अब जो भाष्य है वो तो उसके अनुरूप ही चलेगा, एक आन्निक समाप्त हुआ तो भाष्य भी एक आन्निक का समाप्त हो गया, तो गौतम का माना जाएगा। अष्टाध्याय में लेकिन अष्टाध्याय में आन्निक नहीं है ना, तो वो आन्निक संज्ञा भाष्य की है ना। वहां पर यदि अष्टाध्यायी में आन्निक संज्ञा होती कोई, यानी अध्याय के बाद में चार पाद की जगह पर चार आन्निक शब्द प्रयोग होता तो हम कह सकते थे कि ये पाणिनि का किया हुआ है, लेकिन वहां रचना तो अलग है, आन्निक शब्द ही नहीं है। भाष्य में फिर आन्निक शब्द जो आता है, अब ये उस भाष्यकार पर निर्भर करेगा, ये भाष्यकार ने एक एक आन्निक एक एक दिन में किया, अन्न में किया, ये मानेंगे। और इसका जो समान शास्त्र है न्याय दर्शन का, वैशेषिक दर्शन, दो दो दर्शन के जोड़े हैं, तो न्याय और वैशेषिक, वैशेषिक में भी आन्निक है, वहां 10 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में फिर वहां दो दो आन्निक हैं, ऐसे 20 आन्निक हैं। और इन दोनों में भी विषय विभाजन कैसा कर रखा है कि न्याय दर्शन प्रमाण की बात करता है मुख्य रूप से, और वैशेषिक दर्शन प्रमेय की बात करता है, प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है उसकी मुख्यता वैशेषिक दर्शन में, और प्रमेय को जिससे जाना जाता है उस प्रमाण की चर्चा न्याय दर्शन करता है। तो एक तरह से संयुक्त रूप हुआ, एक समान स्तर पर ये बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र थोड़ा थोड़ा अलग है, परस्पर पूरक है ये। तो देखिए, प्रथम अध्याय प्रथमान्निकम, अब जो ये पंक्ति लिखी गई है ये वार्तिक है, आप इसके आगे का देखेंगे, इसके अक्षर देखिए और इसके बाद के अक्षर देखिए, उसमें भिन्नता है। बाद वाले थोड़े मोटे हैं और छोटे हैं, ये कुछ पतले हैं और थोड़े तिरछे हैं, ये इटैलिक बोलते हैं, जो ये थोड़े अक्षर तिरछे हैं। इस तरह से जो आएगा वो वार्तिक कहलाएगा। तो ये वात्स्यायन मुनि का वार्तिक है। वार्तिक है, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत् प्रमाणम। प्रमाण की चर्चा की जा रही है, प्रमाण सार्थक है या नहीं है, प्रमाण सार्थक होता है या नहीं होता है, प्रमाण कब सार्थक होता है, उसको यहां पहले बताएं। बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो प्रारंभ से ही ये क्या बता रहे हैं कि आप प्रमाण के बारे में जान रहे हो, तो प्रमाण की क्या सार्थकता है, प्रमाण सार्थक है भी या नहीं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, इसकी कोई प्रयोजनता है या नहीं है। तो उसके लिए कहा प्रमाणतः, प्रमाण से, पंचमी व्यक्ति। अर्थ प्रतिपत्तौ, अर्थ का मतलब है वो वस्तु विषय जो जानी जाती है, प्राप्त की जाती है, अर्यते प्राप्त की जाती है, जो अर्यते इति अर्थ, अर्यते प्राप्यते असौ अर्थः। शब्दों का भी अर्थ होता है, विषय होता है इंद्रियों का, किसी भी ढंग से लें तो अर्थ। प्रतिपत्ति कहते हैं उसका ज्ञान होना। प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होने पर, प्रतिपत्तौ सती सप्तमी, प्रमाण के द्वारा जब अर्थ का ज्ञान हो जाता है तब उसके बाद में प्रवृत्ति सामर्थ्यात, प्रवृत्ति अर्थात हमारी कोई चेष्टा और सामर्थ्य, आगे स्वयं इन सब चीजों को सबको भाष्यकार खोलेंगे, वार्तिक दिया है तो उन चीजों को भी खोलते हैं, फिर वो जैसे सूत्र को खोलते हैं ऐसे वार्तिक को भी प्राय खोलते हैं। प्रवृत्ति के सामर्थ्य से, क्रिया के फलवान होने से, हमने कोई क्रिया की और उससे वो सार्थक हो गई, वो फलवान हो गई। प्रमाण से पहले हमने वस्तु को जाना, कुछ ज्ञान किया, उस ज्ञान के अनुरूप हमने प्रवृत्ति की, कुछ क्रिया की, और उस क्रिया के फलवान होने से, क्रिया यदि फलवती हो गई है तो हमें पता लगता है कि प्रमाण ठीक था। मैंने देखा कि वहां पर पानी है, तालाब है, प्रमाण से, प्रमाण था प्रत्यक्ष आंख से देखा, और प्रमाण से प्रतिपत्ति क्या हुई, ज्ञान हो गया कि वहां पर पानी है। प्रमाण से अर्थ, अर्थ यानी जल या तालाब, उसकी प्रतिपत्ति हो गई, ज्ञान हो गया। अब मैंने प्रवृत्ति की, मैं चल करके वहां तक गया और जाकर के जल को मैंने छू लिया, या मेरे को नहाना है, जो भी काम करना है, घड़े में पानी लेना है, वो मैंने प्रवृत्ति की जल को प्राप्त करने की, और वहां जाके मैंने जल को प्राप्त कर लिया, ये मेरी क्रिया या प्रवृत्ति फलवती हो गई। वो फलवती हो गई, इससे पता लगा कि जो मैंने पहले जाना था कि यहां पर पानी है या यहां पर तालाब है, ये सार्थक हो गया। हमने कुछ जाना, उस ज्ञान के अनुरूप हमने कर्म किया और वहां गए और यदि उसको प्राप्त कर लिया हमने, तो इससे ये निश्चय हो जाएगा ना कि हमने जो जाना था वो ठीक था, अर्थ प्रमाण सार्थक हो गया। इसके विपरीत यदि मृग तृष्णा में यहां से जल तो दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पर गए हम, पहले हमने जाना, देखा हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वहां पानी है, और हम वहां गए, हमने प्रवृत्ति की, लेकिन वहां जाकर के वो प्रवृत्ति हमारी फलवती नहीं हुई, सार्थक नहीं हुई, क्योंकि वहां पानी नहीं मिला हमें। जहां पानी दिख रहा था वहां पानी नहीं है आज अभी। यदि ऐसा होता है तो पता लगता है कि जो हमने प्रमाण किया था पहले, जो हमें आंखों से पानी दिखाई दे रहा था वो ठीक नहीं था, वो प्रमाण सार्थक नहीं हुआ। प्रमाण की सार्थकता कब है, जब प्रमाण से जैसा हमने जाना है वो जान करके जब हम उस वस्तु के प्रति प्रवृत्त होते हैं और प्रवृत्त होने के बाद में वो फलवती हो जाती है तो प्रमाण सार्थक है, और यदि फलवती नहीं है तो प्रमाण निरर्थक है। हाँ आगे अभी भाष्य पढ़ेंगे उसमें सामर्थ्य शब्द को वात्स्यायन मुनि ने इसी ढंग से खोला है। वैसे हम प्रवृत्ति सामर्थ्य का मतलब ये क्या लेते हैं, प्रवृत्ति का सामर्थ्य, प्रवृत्ति की सामर्थ्य, क्रिया में लग जाना, ठीक है, ये अर्थ सामान्यतः हमें यही लगेगा, ठीक है, प्रवृत्ति की सामर्थ्य। अभी वात्स्यायन भाष्य देखेंगे सामर्थ्य शब्द को क्या खोलते हैं, उन्होंने जिस ढंग से खोला है वो मैं आपके सामने कर रहा हूं और वही अर्थ हमें यहां पर लेना होगा। यदि केवल प्रवृत्ति सामर्थ्य का अर्थ क्रिया में लग जाना मात्र है तो इससे प्रमाण सार्थक नहीं होता है। कैसे, मृग तृष्णा का वैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैंने जाना कि वहां पर पानी है और मैं प्रवृत्ति में हो गया, क्रिया मेरी होने लगी, लेकिन पानी तो वहां नहीं मिला, मेरी क्रिया हुई इतने मात्र से वो प्रमाण सार्थक नहीं हो जाता। प्रवृत्ति अर्थ से युक्त जब हो जाती है, अर्थ वो वस्तु है जिसे हमें पाना है, हमें उपलब्धि हो जाती है, तब वो प्रमाण सार्थक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इस अर्थ में यहां पर लिया है तो प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, प्रमाणम अर्थवत, प्रमाण अर्थवान हो जाता है, सार्थक हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, सब प्रयोजन हो जाता है, ठीक। अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है सार्थक भी होता है, जैसे हम सार्थक शब्द में भी जैसे स अर्थक अर्थ शब्द का प्रयोग करते ही हैं। अब देखिए इसी की व्याख्या वात्स्यायन जी क्या करते हैं, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया सर्वतंत्र सिद्धांत। आगे सिद्धांत की भी चर्चा आएगी कितने कितने प्रकार के, ये ऐसा सिद्धांत है जो सब शास्त्रों में लगेगा, भौतिकवाद हो, विज्ञान हो, आध्यात्म हो, कहीं भी। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना, अंतरेण मतलब बिना, अर्थ प्रतिपत्ति न, अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु का विषय का ज्ञान बिना प्रमाण के नहीं होता है। आप कोई ऐसा स्थल ढूंढें कि जहां अर्थ की प्रतिपत्ति तो हो रही हो, वस्तु का विषय का ज्ञान तो हो रहा हो, लेकिन प्रमाण का प्रयोग ना किया गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। ये जो बच्चे वाला उदाहरण मैं दे रहा था कि वहां ज्ञान हो रहा है, प्रमाण का प्रयोग है या नहीं है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान हुआ है, बच्चे को होता है ज्ञान, इस ज्ञान के होने से यानी अर्थ की प्रतिपत्ति से ही पता लग जाता है कि प्रमाण का प्रयोग तो हुआ है, क्योंकि ये अटल सिद्धांत है, निर्विवाद सर्वमान्य सिद्धांत है, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना वस्तु का विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। आपको सबको स्वीकार्य है ये, अगर स्वीकार्य नहीं तो आपको कोई उदाहरण देना होगा कि नहीं देखो यहां बिना प्रमाण के ज्ञान हो रहा है। देखिए मेरे वाक्य का अर्थ ये देखिए, बच्चा प्रमाणों का प्रयोग करता है, सब प्रमाणों का प्रयोग करता है ये थोड़ा ना कहा है, ठीक है, आपने उपमान पे संशय उठाया, उपमान प्रमाण क्या होता है वो आगे आएंगी बातें, लेकिन ये वाक्य प्रश्न तब उठ सकता था जब ये मैं कथन करता कि सब प्रमाणों का प्रयोग करता है, बच्चा प्रमाणों का प्रयोग करता है यानी अनेक प्रमाणों का प्रयोग करता है, ये सिद्ध है, वो सब प्रमाणों का प्रयोग करे ये तो बात नहीं, पर बहुत छोटा बच्चा वो नहीं करेगा, शिशु नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब ये तालाब दिख रहा है यहां पर, अब बच्चे को कहा जा रहा है कि समुद्र भी होता है इस धरती पे, तो बोले समुद्र कैसा होता है, कैसा बताएंगे, तालाब की तरह से होता है, अथवा वो जब वहां जाएगा तालाब उसने देखा है, वहां जाएगा, वहां देखेगा ये तालाब जैसा है, पिछला जो हमारा प्रत्यक्ष था अनुभव था उससे तुलना करके देखेगा। उसने पूछा कि भाई जेब्रा कैसा होता है, वो उसने देखा नहीं है, या गधा तो देख रखा है, घोड़ा भी देख रखा है, तो पिता ने बताया कि भाई वो गधे जैसा होता है या घोड़े जैसा होता है, या पूछा खच्चर कैसा होता है, तो बोले गधे जैसा घोड़े जैसा होता है। उसने अभी खच्चर को देखा नहीं है, अब पहाड़ों में गया या जंगल में गया तो जेब्रा देखा, और जू में देखा जंतुआलय में, और पहाड़ पे गया तो खच्चर देखा। उसको देख करके उसे क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। ये बच्चे में भी होता है, उसको उपमान प्रमाण के बारे में कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है उसको माता पिता बहुत सारी चीजें ऐसे ही समझाते हैं, भाई वो कैसा होता है। बच्चे ने आलू तो देखा है, आलू तो खाया है, उसको आज शकरकंद खिलाएंगे आपको, बोले शकरकंद कैसी होती है। अब प्रत्यक्ष लाके दिखा देंगे तब तो ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष ही हो गया, लेकिन बिना प्रत्यक्ष के बताना हो तो। उसने प्याज देख रखा है, बोले शलजम, अब शलजम उसने देखा नहीं है कैसा होता है, भाई प्याज जैसा होता है, मूली जैसा होता है, स्वाद में ऐसा होता है या कंद में होता है, मूली कैसी होती है, तो बोले गाजर जैसी होती है। थोड़ा ऐसा बहुत प्रयोग उपमान का भी बाल्यावस्था में ही होता है, लेकिन वहां मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि वो सब प्रमाणों का हर समय उपयोग करें, लेकिन प्रमाणों का उपयोग तो करता ही है वो, ठीक है। तो एक ये अटल सिद्धांत इन्होंने सर्वतंत्र सिद्धांत दिया, प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति ही, प्रमाण के बिना कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जहां जहां ज्ञान हुआ है हमें निश्चय होगा कि यहां प्रमाण का प्रयोग किया गया है, कौन सा किया गया ये एक देखने की बात है, लेकिन प्रमाण का प्रयोग तो अवश्य हुआ है। एक बात आगे देखिए, नार्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, न को बाद में ले लेंगे, प्रतिपत्तिम अंतरेण न प्रवृत्ति सामर्थ्यम, अर्थ को जाने बिना, बिना अर्थ को जाने, वस्तु को जाने बिना प्रवृत्ति की सामर्थ्य भी नहीं हो सकती। अब ये वार्तिक को खोल रहे हैं, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, अर्थ प्रतिपत्ति का बताया, प्रवृत्ति सामर्थ्य के लिए भी आपस में संबंध बता रहे हैं, प्रमाण के बिना अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होगी और अर्थ की प्रतिपत्ति के बिना प्रवृत्ति का सामर्थ्य भी नहीं पैदा होगा। यदि प्रवृत्ति का सामर्थ्य है, क्रिया हो रही है और अर्थ से वो युक्त तो हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है अर्थ की प्रतिपत्ति पहले हुई है, उस विषय का ज्ञान उसको हुआ है, और विषय का ज्ञान हुआ है तो उससे पीछे की बात और हमें पता लग जाएगी कि नहीं प्रमाण का प्रयोग तो अवश्य हुआ है। तो पहले प्रमाण, फिर अर्थ की प्रतिपत्ति, और फिर प्रवृत्ति सामर्थ्य, ये क्रम है, अटल नियम है, ये ऐसा ही रहेगा, सदा रहेगा। इसका आप परीक्षण कीजिए, कोई आपको इसका अपवाद मिलता हो, किसी भी घटना को देखिए, यहां ये है या नहीं है, यहां ये है या नहीं है, अंततः आप भी पहुंचेंगे कि ये अटल सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो न अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, अब इसको थोड़ा और खोल रहे हैं, प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता, ये ज्ञाता जानने वाला, जो प्रमाण के द्वारा जानता है वो अर्थम उपलब्ध, वस्तु को उपलब्ध अर्थात जान करके, प्राप्त करके नहीं लेना अर्थ यहां पर, बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतर, में एक सूत्र आएगा न्याय दर्शन का, बुद्धि और उपलब्धि ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम जो लोक में प्रचलित कहते हैं, भी मेरे को ये उपलब्धि हुई, मेरे को ये प्राप्ति हुई, इस अर्थ में लेते हैं, यहां उपलब्धि अर्थ है ज्ञान के अर्थ में, अनेक स्थल आएंगे आपको आगे पता लगेगा। तो प्रमाणेन खलु अयम जाता अर्थम उपलब्ध है, तम अर्थम अभीप्सति जिहासति वा, जान करके उस वस्तु को अभीप्सति, या तो प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त करना चाह रहा है, उससे पहले प्राप्ति तो नहीं हो सकती, उपलब्ध है जो कह रहे हैं, तो जानेगा, जाने प्राप्त करने की इच्छा से पहले ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन प्राप्त करने की इच्छा से पहले उसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिस वस्तु की प्राप्ति हो गई है उसकी क्या इच्छा करेगा वो, एक रोटी की प्राप्ति हो गई है, फिर यदि दूसरी रोटी प्राप्त कर रहा है तो वो अप्राप्त की ही कामना कर रहा है। कामना हमेशा अप्राप्त की ही होती है, तो इसलिए उपलब्ध तो जान करके तमर्थम अभिप्सति। जानने के बाद में दो क्रियाएं होती हैं, दो ही तरह की क्रियाएं होंगी, एक तो या तो प्राप्त करने की इच्छा और जिहासति वा अथवा छोड़ने की इच्छा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होगा। जानने के बाद में प्राप्त करना चाहेगा या तो छोड़ना चाहेगा। एक संक्षेप से अलग ले सकते हैं तो भाई उपेक्षा का भाव हम लेना चाहें तो, लेकिन वो भी एक तरह से छोड़ना ही है। किसी वस्तु को जान करके हमने देखा ये उपयोगी नहीं है और हमने उपेक्षा कर दी, ये वैसे तो छोड़ना नहीं हुआ। एक छोड़ना होता है कि मेरे कांटा लग गया और मैंने उसको निकाल के हटा दिया, ये एक छोड़ना होता है। एक होता है कि मैंने देखा सामने कांटा है और मैंने उस पर पैर नहीं रखा, मैं बगल से निकल गया, ये एक तरह से मैंने कांटे की उपेक्षा कर दी, लेकिन ये भी छोड़ने के अर्थ में ही आएगा। छोड़ना दो तरह से ले सकते हैं। तो वस्तु को जान करके उसको या तो वो पाना चाहता है या छोड़ना चाहता है। अगली पंक्ति, तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते। प्रवृत्ति शब्द को बता रहे हैं, तस्य तस्य मतलब ज्ञातु हो, उस ज्ञाता की। ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, ईप्सा और जिहासा जो पीछे थी, प्राप्त करने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा, उससे प्रयुक्त जो समीहा है, यत्न है, चेष्टा है, उस चेष्टा को प्रवृत्ति कहते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ जाएगी कि प्रवृत्ति है तो साथ में ईप्सा या जिहासा, प्राप्त करने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा, यानी इच्छा अवश्य रहेगी। आत्मा के भी जो गुण आते हैं उसमें सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, इनका क्रम भी एक व्यवस्थित है। कब कौन सी चीज होती है, यदि प्रवृत्ति है, समीहा है, चेष्टा है, तो उसके पहले तदनुरूप इच्छा अवश्य होगी। और इच्छा कैसे होगी, इच्छा और अनिच्छा दोनों ले सकते हैं, अभिप्सा प्राप्ति की और जिहासा अनिच्छा हो गई, छोड़ने की इच्छा, उससे पहले ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के इच्छा अनिच्छा नहीं हो सकती और बिना इच्छा अनिच्छा के चेष्टा नहीं हो सकती, आपस में नियत संबंध है इनका। तो इन्होंने जो कहा समीहा प्रवृत्ति रीति उच्यते, तस्से इप्सा जिहासा प्रयुक्त से समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते, इसे प्रवृत्ति कहते। रविशंकर जी, ज्ञाता मतलब जानने वाला, अर्थम अर्थ को उस वस्तु को, उपलब्ध मतलब प्राप्त करके, तो अप्रत्यय आपने पढ़ा है उसको, त्वाकुल्य जब हो जाता है उपलब्ध प्राप्त करके, फिर उसको चाहता है या प्राप्त करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, इसमें काल का निर्धारण हो रहा है, पहले ये होगा ऐसा करके फिर ये होगा, करके अर्थ है यहां पर। पूर्वापर काल की दृष्टि से दो क्रियाओं में पूर्वापर काल का निर्धारण इससे हमें पता लगता है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, अभी सामर्थ्य को आगे खोल रहे हैं अगली पंक्ति में। देखिए सामर्थ्यम पुनः, सामर्थ्य क्या है, ये भाष्यकार की शैली है, वार्तिक दिया या सूत्र दिया, एक एक शब्द को खोलते हैं। यहां सामर्थ्य का क्या अर्थ है, सामर्थ्यम पुनः अस्याह, अर्थात अस्याह प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का जो ईप्सा जिहासा प्रयुक्त प्रवृत्ति है उसका, अस्याह प्रवृत्ति फलेन अभिसंबंध, इस प्रवृत्ति का फल के साथ में संबंध होना, ये सामर्थ्य है। प्रवृत्ति का अर्थ के साथ में, उस वस्तु के साथ में, कौन सी वस्तु, जिसे जाना था, उसके साथ में संबंध होना। संबंध क्या होगा, उसे प्राप्त करेंगे या तो छोड़ना है, जिस भी ढंग से होगा। तो सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंध, फल के साथ में संबंध होगा, अर्थ नहीं, फल के साथ में संबंध होगा, यानी हमारी क्रिया सार्थक होगी, और आगे खोल रहे हैं, समीह मानह, इच्छा करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ, प्रवर्तमान, समीह मान मतलब प्रवर्तमान होता हुआ, प्रवृत्त होता हुआ, तम अर्थम अभीप्सन, उस अर्थ को, उस अर्थ को अर्थात ज्ञात अर्थ को, प्रमाण से जिस अर्थ को जाना है उस अर्थ को तम अर्थम अभीप्सन, चाहता हुआ, प्राप्त करना चाहता हुआ, जिहासन वा अथवा छोड़ने की इच्छा करता हुआ, तम अर्थम प्राप्नोति जहाति वा, उसे या तो प्राप्त कर लेता है या छोड़ देता है। जो प्राप्त करना और छोड़ना है ये प्रवृत्ति का सामर्थ्य है। हमने यदि प्रमाण से जाना और प्रवृत्ति की लेकिन ना तो प्राप्त कर पाए ना छोड़ पाए, कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पर, वस्तु तत्व ही नहीं है उस तरह का, उसे इससे प्रमाण की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। यहां पर अहमदाबाद में विज्ञान नगर है, साइंस सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उसमें एक पेटी सी बनी हुई है वहां पर, अभी इसमें गुलाब का फूल दिखाई देता है, गुलाब का या कुछ और भी दिखाई देता है, वो यूं दिखाई देता है कांच का है और यूं लगता है कांच के ऊपर वो आया हुआ है, हमें आंखों से क्या दिखाई देगा, ये कांच है समतल और उसके ऊपर फूल निकला हुआ है, और उसके पास यूं जाकर के पकड़ो तो कुछ भी नहीं दिखता, वो ऐसा हमें प्रतीत होता है, वो अंदर है, प्रकाश के कारण से ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे ऊपर आया हुआ है। हमने इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ, उससे हमने जो जाना, उससे हमने प्रवृत्ति की और प्रवृत्ति करके देखा तो वो तो है ही नहीं वहां पर, हम प्राप्ति करना चाहते थे, उसको पकड़ना चाहते थे, वो प्राप्ति या प्रवृत्ति नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के साथ फल के साथ में संबंध नहीं हुआ, ये जो हमारी चेष्टा थी प्रवृत्ति थी वो फलवती नहीं हुई, प्रवृत्ति की सामर्थ्य नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब निकल गया, जिस समय प्रवृत्त हो रहा था तो इसका मतलब इच्छा तो है, पहले प्राप्तुम इच्छा है, पाने की इच्छा है, और पाने की इच्छा है मतलब कुछ जाना भी है, पहले जाना तो है, और जाना है तो प्रमाण का भी प्रयोग किया है किसी न किसी का, साधन का, लेकिन वो प्रमाण ठीक था या नहीं था इसका पता कब लगेगा, वो वस्तु हाथ में आ जाएगी तो, और वस्तु हाथ में नहीं आई तो प्रमाण का होगा। और भी कई ऐसे भ्रांतियां होती हैं, हम सोचते हैं पास में है, वहां जाते हैं तो वो तो मिलती नहीं, वो और दूर होती है, प्रकाश के कारण ऐसा होता है। तो प्रमाण की कसौटी इन्होंने शुरू में बता दी, कोई प्रमाण प्रमाण तब है जब उससे जो जाना है वैसा हमने किया और ऐसा मिला तो प्रमाण है, तो नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण पे भी घटेगी, जैसा कि मैंने उदाहरण दिए, ये बात अनुमान प्रमाण पे भी घटेगी, और ये बात शब्द प्रमाण पे भी घटेगी। बहुत सारे ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ में ये लिखा है, किसी में ये लिखा है, उल्टी सीधी बातें भी हैं, सही भी हैं। उसको जानने के बाद में शब्द प्रमाण से हमने कुछ सुना, उसके लिए हमने प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने पे वो चीज अगर नहीं मिल रही है तो इसका क्या मतलब होगा, प्रवृत्ति ठीक होनी चाहिए हमारी, ये आवश्यक है, वहां भी दोष हो सकता है, तो प्रमाण नहीं है। किसी शास्त्र का कोई वचन यदि चरितार्थ नहीं होता, जीवन में घट नहीं सकता, आ नहीं सकता, अनुभूत नहीं हो सकता, तो वो शब्द प्रमाण गलत है, वो प्रमाण की कोटि में ही नहीं आएगा। किसी भी प्रमाण की कसौटी क्या है कि उस प्रमाण से जो जाना था उसके अनुरूप हमने कर्म किया और वो मिलना चाहिए वहां पर, इस कसौटी को कोई नकार सकता है क्या, कोई भी नहीं, विज्ञान भी इसी पर ही निर्भर करता है। अब दूरबीन हमने बनाई, उससे पता लगा ये 5 फीट दूर है, 500 फीट दूर है, उसके अनुरूप हमने गति की है, कुछ किया और वहां मिला नहीं, तो नहीं, दूरबीन खराब है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, सब जगह लगेगा। तो इसको यहीं रखते हैं, सामर्थ्य को सामर्थ्य तक रखते हैं। अर्थ के बारे में और आगे चर्चा चलेगी, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो, ये घंटी अपनी लगी है क्या, इसमें कितना बजे है, 25 हुए, ठीक है, अभी तक के बारे में कुछ पूछना है तो, जब तक उस प्रमाण को जाना है उससे पहले पहले जो ज्ञान हुआ है उसको क्या, उसको जल देगा स्थिति में जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को हम बस सामान्य ज्ञान ही बोलेंगे, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि ठीक है या गलत है। हमने प्रमाण की प्रक्रिया की, हमने आंखों का प्रयोग किया, लेकिन इसको वो उसको प्रमाण नहीं कहेंगे, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते। अंत में निर्णय होगा उसका, अभी तो शुरू में यही लगेगा, प्रारंभ में हमें तो यही प्रतीत होगा कि ये ठीक है, हमें तो यही प्रतीत होगा, लेकिन हमें जो प्रतीत होता है कि ये ठीक है वो सदा ठीक हो या आवश्यक नहीं होता है। तो हमें कैसे पता लगे कि हमने जो जाना है वो ठीक है, उसकी कसौटी क्या है? तो ये कसौटी दी है आपने उन्होंने, और ये प्रमाण उसी को कहते हैं। और इसलिए जो परिभाषाएं इन्होंने आगे प्रत्यक्ष की हैं और की हैं, शब्द प्रमाण की हैं, वहां ये चीजें घटेंगी। अब ये इनकी एक इन्होंने स्थिर सिद्धांत दे दिया सर्वतंत्र, इसको इनकी बातों पे आप घटाना आगे, कहीं से इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बड़ी कसौटी बांध ली शुरू में ही। उसके मार्ग में आप विचार लिए कोठी पर रखो कि ये प्रत्यक्ष है या नहीं है। हमें प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, हम निर्णय नहीं कर सकते अभी कि प्रत्यक्ष ही है। हाँ, अभी हमें प्रत्यक्ष लग रहा है कि ऐसा है। और इसको आप दूसरे ढंग से देखिए, पहली बार जिसको मृग तृष्णा में वहां जल दिखा, तब तो उसको पता नहीं था कि ऐसा यहां होता है, वो वहां गया पानी नहीं मिला, फिर अगली बार फिर जब उसको दिखाई देगा तब क्या ज्ञान होगा? अभी पानी तो दिखाई दे रहा है अभी भी, लेकिन नहीं देगा। दुर्योधन वाली घटना है, वो उस महल में गया, उसने देखा कि पानी है या द्वार है, तो पानी है तो उसने कपड़े ऊपर उठा लिए, ठीक है, उस समय का ज्ञान उसका बिल्कुल ठीक है, उसको कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आगे गया तो वहां पानी मिला नहीं, और दूसरे हंसने लग गए उस पर, तो अब उसको क्या बोध बना कि यहां पर जो पानी दिखता है वह पानी नहीं भी होता है। आगे संदेह की आएगा, क्योंकि संदेह क्यों पैदा होगा कि जहां कहीं पानी दिखता है तो पानी होता भी है, और कहीं पानी दिखता है वहां पानी नहीं भी होता है। आगे संशय की होगी कि संशय कब कब होते हैं, वो सारी प्रक्रिया में ये भी आएगा कि उपलब्धि भी हो रही है और अनुपलब्धि हो रही है, उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जहां हो रही है तो संशय पैदा होगा। अब आगे गया, उसने देखा यहां भी पानी है, मतलब फिर कोई मेरे से हंसे नहीं, तो उसने सोचा अब की बार तो कपड़े ऊपर नहीं करूंगा, चलता जाऊंगा, तो पानी में चला गया, विभ्रांति हो गई पिछले ज्ञान के अनुसार। अब फिर आगे पानी दिखाई दे रहा है, अब क्या ज्ञान होगा? संदेह पैदा होगा कि पानी जहां दिखता है वहां होता भी है कहीं और कहीं नहीं भी होता है। ये संदेह का कारण है, दुर्योधन ही नहीं, हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है। जहां जहां संदेह होता है वो ऐसा ही होता है। वो संदेह का जब प्रकरण आएगा तब पढ़ेंगे हम, विस्तार से वहां पर दिया है। तो जिस समय हम जो जान रहे होते हैं वो प्रत्यक्ष हो ही, ये आवश्यक नहीं है, ये बोध हमारे को रहना चाहिए। जीवन में ऐसा होगा ना, हम प्रत्यक्ष को देख के सामान्य व्यक्ति क्या निर्णय ले लेता है या बच्चा क्या ले लेता है, प्रत्यक्ष हुआ बिल्कुल ठीक है। स्कूल में बच्चे बात करते हैं, किसी बात पे बहस हो जाए, बोले नहीं मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, गलत नहीं हो सकता, यानी वो पिता को प्रमाण मान रहा है, नहीं माताजी ने ऐसा कहा था, वो बड़ा मानता है, वो प्रमाण मानता है, गलत हो सकता है लेकिन वो तो उसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी बात को प्रस्तुत कर रहे करते हुए प्रमाण दे देते हैं, नहीं मैंने एक किताब में पढ़ा था, यानी वो हर किताब को जिसमें लिखा है तो उसको ठीक मान के चल रहा है, लेकिन ये तो आवश्यक नहीं कि हर किताब ठीक ही है। लेकिन जब आगे वो देखेगा कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, ये न्याय दर्शन हमारे को पहली सीख ये दे रहा है कि प्रमाण आप उसको किसी वस्तु को तब मानना जब तदनुरूप क्रिया करके आपको वो सी चीज उपलब्ध हो रही है या आप उसको हटा पा रहे हो तब मानना कि ये प्रमाण है। उससे पहले प्रमाण अगर माना है वो गलत भी हो सकता है। एक कसौटी दी है हमारे को परीक्षा की, और ऐसा अनेक बार होगा, हमने गलत मान लिया, हुआ नहीं वहां पर वैसा, तो तत्काल हमें संशोधन करना पड़ता है, हम करते भी हैं व्यवहार में, लेकिन और सावधान रहना है। इंद्रियों से हमें जो आज ज्ञान हो रहा है वो ठीक ही है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। आपको कुछ पूछना था सत्यन जी? प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा छोटे दिखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण से देखेंगे तो विपर्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, ये चर्चा आगे आएगी खूब। इनका कहना है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सूर्य पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा है, लेकिन हमें तो छोटा दिखाई देता है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष हमारा कुछ और कह रहा है और शब्द प्रमाण कुछ और कह रहा है, वैज्ञानिक कुछ और कह रहे हैं। ये चर्चा भी आएगी पूरी कि जब दो प्रमाणों में टकराव हो तब क्या किया जाए, पहले ये भी देखा जाए कि वो टकराव है या नहीं है। यही तो सारी प्रमाणों की विभिन्न, ऐसे बहुत सारे विषय आएंगे जिनकी चर्चाएं चलती रहेंगी। मैं भी आपका इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये विषय आएगा, आप स्वयं भी सोचेंगे इस विषय में, एक निर्णय होगा। शब्द प्रमाण की बात है, जो शास्त्रवेत्ता जो साइंटिस्ट भी देख के रहे कुछ, ये आप उनका उत्तर दे रहे हैं ना, ये आपका उत्तर दे रहे हैं कि जो वैज्ञानिक ने जाना है वो भी तो किसी आधार पर जाना है। ये चर्चा आगे आएगी, हमारे लिए तो शब्द प्रमाण है, लेकिन शब्द प्रमाण भी किसे कहते हैं, शब्द प्रमाण भी आता कहां से है। जो उपदेशता है, आप तो उपदेश है, आप तो व्यक्ति ने कुछ कहा है, उसने जाना कैसे है, ये सारी बातें आएंगी। यानी उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान है, वो देखना होता है। तीन बार ओम का उच्चारण, ओ oh।